sa'yo'y isang puti, larawan mo'y nilalaki. Magdalena, ikaw ay di maintindihan. Ika'y isang kapuspalad, bigo ka pa sa pag-ibig. Hindi ka nag-aral pagkat walang pera. Kaya ika'y namasukan dun sa mapinapat pa. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipa. Hindi mo man ito nais, ika'y walang magagawa. Pagkat kailangan mo mabuhay sa mundo, tinitiis mo ang lahat, kahirap na kalagayan. Ang pangarap mo maahon sa hirap. Kaya ika'y namasukan dun sa mabinilapad pa. Mula noon binansagan, kalapating mababa ang lipa. Magdalena, ikaw ay sa wimpala. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sa wimpala. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena. Magdalena. Ibig mo nang magbago at mamuhay na ng tahimik. Ngunit ang mundo'y sabihan napakalupit. Hanggang kailan maghihintay? Hanggang kailan magtitiis? Ang dalangin mo kailan maririnig? Sa wimpala, kailan kanila maiintindihan? Magdalena, ikaw ay sa wimpala. Kailan kanila maiintindihan? Magdalena. Magdalena.